Paano kaya mapapansin pag-ibig kong itong laging bitin? Panay sulyap, puro tingin, hindi na nga talaga lilingunin. Lagi na lang nasasaktan, puso kong itong nagdurusa. Laging pinipilit, pag-ibig ko sa'yo'y dinggin. Hihintayin na lang kita sa langit. Hihintayin na lang kita sa langit. Marahil doon puro pag-ibig. Siguro naman ako ay pansin. Pagbibigyan na sa aking mga hiling. Paano kaya mararamdaman pag-ibig mong laging asam? Marahil nga doon na lang sa langit. Hihintayin na lang kita sa langit. Hihintayin na lang kita sa langit. Marahil doon puro pag-ibig. Siguro naman ako ay pansin. Pagbibigyan na sa aking mga hiling. Lagi na lang kitang nakikita. Tila ba isang madilim na ulap? Walang kasinag-sinag para sa aking pag-asa. Hihintayin na lang kita sa langit. Hihintayin na lang kita sa langit. Hihintayin na lang kita sa langit. Hihintayin na lang kita sa langit. Ako'y may kaba, ako ay nag-aalala kung tayo ba'y makikita sa langit. Doon sa langit, sana sa langit, sana sa langit. Ang tanging pag-asa ko na lang ay langit.